ఉపయోగ కర్త లేదా చింత ఉపచారీ చింత ఇద్యాకరికరికు ఆ కొరాని పాత్ర సార్ అవసరం సోరదు హద్రస్య దా హద్రస్య హద్రస్య అమ్మాత హద్రతనే చూసి పెడతాం ఆ కొరాన్ పెడతాం గౌరవ ద్యాగీ మాకు హద్రతన ద్యాగస్యం చెప్పారాజు ఏదా ఓడి తుమ్మ వచ్చాయి ఓడి తుమ్మ ప్రఫర్ రాసి స్నాన్ చేసేది హాల్కే హాల్కోవాలి గౌరవ అసలు ఎప్పుడు రజా పెడతావా ఎంత సర్వసలకి వేసి నరసో దరయాతి నిన్నసా వర్కం ఎదరే సాక యాకూబ్ సాక జే యాకూబ్ ఇన్ సేవ్ హరియోదు దోనా కసమల్ మజ్బూత్ కరో ముంగ హాదాయ నా కసమకల కరో ముంగ ముం మజ్బూత్ కరో సబ్బత్ నా వాల కరాత్ నూ తమంగ హోన కరవా దహస్ సబర్ దోరు దవాంగే దోనా او دو دا اولاد نا نو یا ابراهیم علیہ السلام داود و سلیمان ایوب و یوسف علیہ السلام داود و سلیمان اوتیا ملکن دور علیل حکومتی نور پیشی داون دو دانی رور کریو پا اولاد کو ایوب و یوسف ایوب ارکلا از پولو جدی او دانسو اپریسانو اور اللہ کے در نہ سوائے جب بچہ در کے لاس نہیں اتر کرے یہ اللہ تو اللہ حکم میں پارو بانی سنگو اور یوسف یوسف یوسف علیہ السلام لبا سنگ خود کے لاوا لزدور اس کا لپا سخت پریشانی کو اور تربیہ کے دو بد داو تینوں لنگور کرشی آنی بھی منی جیل کا تلو جیل کے پاس سوگا مسئلہ نگا پرے خودلے دنیا سر دنیا سر سلام دنیا نو دیا دے سلام اصول اسماعیل الیسا یونس و لوط دبی سلور و اطباع سخنو دی اسماعیل اطباع نو دی یونس اطباع نو تا جداری کخنو دی کلی ندا قسم تیواز ہوتو قوم تباسی ہوت دا سم تا الیسا لوط علیہ السلام دخول لونس و وطل وزر مرگر سخنو ہر یاد دونو ورکرم گا پا خلق و زمانی بانی ادم سران نیزن اور داولا جنہوں نے انتاجداروں میں من آبائیں من اصولیں ذریعاتیں فروعیں مسرانیں اکسرانیں لسنتا و اخوانیں ارون تربرانیں ذوی طبقتیں دا طول پسوہ والتبیناہم ورکل منگا لطاردین اپا سمہ مجید کریں روارکل منگو پترد دلارین ایمانی اردین السراط والمستقیم دا دو پلار شہر سرمجیسی ذلك عود الله دا لوخونا كنه توقلا رد شرقك شرق بالعباد شرق بالملائك شرق بالكواكب دا خونوك خلقك يهدي بي من يشاء من عبادي ولو أشركوا كدون كرتد الله شرق الشريكي يتينن بالكل بوسيجي برباد بسيطونا ما كانوا يعملون ستدو كولا نشاء ورنہ جو مطلب پیغمبر میں اس کیا نکی پیغمبر معصوم دے معصوم مطلب دائی کہ جس اللہ سا غزیل نگی لکسن سے اخیار بندہ معصوم دے دم نور بھی نمار پر ملکتے مطلب دے کیا تغلے دے تو معصوم دے دا دا سر تا معصوم دے نمردار اللہ سا نور بھی مردار خلے لنرہ ہوئی معصوم دے مدیجہ کل قوت اور طاقت کا غلط طریقہ نہیں استعمالی زنی دامیوی کنا عصمت بزنو کارونونا ہر چال اکتے عصمت بزنو وقتنی کی ہر چال اکتے عصمت یعنی پاکی عبد کے دل دا ہر گنانا ہر وقت دا خاص سر دا پیغمبران را علیہ السلوات و تسلیمان دا بلتا را نہیں استعمالی وعمر عصمت الظاہرت الدائمت المطلقت فہی لہم وغیرها لغیرهم شاہ عبدالقادر رابقات کی دا کامل عصمت دا پیغمبران خاصدا ادا دین علا نور عصمت اگر دو بیرون سرے غنبتی داس مخلوق سے کی دروگی چرپنی دین نور گناہونے کی داس سے کی دیگر نظر ہی لگولا نور گناہونے کی شی داس دی عصمت سے داری کی تسمکی دیگر اللہ نددو پخون پسیسا تب حدا و مقتدی امر اولا کاللدین آتیناہم الكتاب دغ دی دور قرآن پوہ کتاب فام ور کرو کتاب خل یا فام ور حکمہ اور کن حضور و فیصلہ قانون اور کن حضور و نبوت پیغمبری لیکن کار کی تنگا فرق جہاد بھی پیغمبر ہے نا جہاد بھی نبوت اور کل کتاب نا دانوان یہ نقصان بچی چاہو کی یقیناً مقرفی جن کا پریبان خلق بہادران نور نچریجی اور نبی اور دین نکاریان پر قیامت با اللہ وی بہادران پیدا قوم غلط نکاریان نی قومان کلک بی بانی چی کل خبرو بارا کرا پریفا دہل ایران جی تسمکی ری اللہ دو پر خون پسی اصلا و کرتبی پسی سا دو پر خون رانسا و دی حدا ہم بسنت ہم تو اسی معنی کی اسکان کی فبی حدا ہم فبی سنت ہم اقتبی پسی سا ادا نینے گرا جہلی جنگا تابداری کا جنگیا و دچا خوب منی کنا نیچے دچا منی نیچے پیغمبرانو منا یا جو خوئے با میرا پیغمبرانو منا دچا با منی نیچے پیغمبران بساگردانو منا بساگردانو بساگردانو منا دا سو جدو اس کن یو خارا بلے سوئے چی گورے دا غمانم اغدی سکونا کئیدہ اغدی سکونا کئیدہ وایتا نگوان ساسونا احس قسم آئیوز اجر مخصوصی لکا پیسے جامع دانی بلک سے اور یا اجر غیر مخصوصی لکا عزت و استائل صفت کول تمنکم دوینا چراتا استاز ہوئے رتا عالم ہوئے تمنکم دوینا چراتا دعویٰ صدر خیر دار ہوئے نو آرا تا صدر خیر کے ماتا بلک ہوا خدا خبر ادا کہ خبر کنی وقت کیا دا خبروں من اجران نو آرا تا سنا دا خون قید آسارکم علیہ اجرم فیہ دلیل على ان اخذ الاجر على تعلیم القرآن وصف روایت الحدیث لا یجوز مدارک ہوئی لا یجوز غانبی جائزنی جوزی جکر کی مدارک جنجل یوصل یوگر سے ادرنجل کے پول سنا مخبان دے اجر حصل کو بیمانی جائزنی اپر ممتے کیا ہے اپر ممتے کے بمود اجر اخلی نو حرام اخلی که پا پابندی خیلی که پابندی بی کن پا دی وقت بی کن نو غلی پابندی که کنه لاغ وقت پا اول باندی اخلی که پا دی مقرر وقت بر آزم اپنه که کل رالم بیز بدل کن خود پاسی برا کار نرواتی پابندی دی وقت زل خبر با این و الا ذکر دست پا کتاب باندی اخلی شیخ الحدیث که لزر رو پا دور زر رو پا کن خبر اولی حدیث رو بی کنه اولی پا حدیث رو در تخلی سبق بخیر بدسی چاہے پہلی سے ناخلم دا بے ذریعی ہو دا بے نیتی دا بے پابندی اخلم کہ دا پابندی را بانی نی ما سوطن برا سن سبق بوگن ما سپخین برا سن سبق بوگن سہر برا سن سبق بوگن کہ کلا میں سمیر آغین سبق بوگن او بیا پدی دا تاسی پدی مقرر وقت بیم رفع اخلم منیت کی دارا وری کہ دا وقت بزر بلکل خالکن دا خور ضرورتون را اپنے کے دا سبق دن ناغذ دی وقت دا پابندی اخلی بگر مجھان بانی جائی جی و اجاز اول متاخرون اتا سی کتاب کیا اجاز اول متاخرون متاخرین رالو نام سے رواق را نیجی رواق لی دا خود متاخرین و متاخرین رالا اگو ارس سے رواق لی دو جنسے دا سبق دن دور روپے دے تدرے جنسے دن دور روپے دے اپاری کی دیگه تبیا قضاون کی نگا روپی آتا از سواس بکلا کی و دیوبن علماء رحمهم اللہ سکا بل انسانان سبق دیگی کہ قضا بیتو یا لس میلتا پینجلس میلتو بس سرا ہے می کتاب کی دیگی لکل کہ لس میلتو بس سرا درسن تا رس سرا درسن در رجبانی نمرا غلا سبق لا تنخواہ کی بلا غلا حساب دیکو دا ہے با دو روپے دیوی روپے پاتی کیے دیوی اگر با واپس پر کے نور دیتنا آگا لا اصول کمارے ہے اگرم دو ساس نو آرم نہ وہ کو اجرت لاگ خدا کا اجرت مناسب کاروں کو اور سو کاروں نکل جب سب لگئی اپا جب سب بانی وقت تیر کی چکارا پھر کسی وہ راجے کی بخاری ختم میں گیر لا گوڑا گوڑا گوڑا دے آرام دے خطا ہوئی ابل آرام دے وہ جو پیسہ چلو تو کیسے گئے تو ہنگے تو ہوئی اور دیا بخاری ختم تھے ختم دی بخاری کو ختم اور پکے تو نور ختم عمر ہوا تو پکے تو دے رائے ختم دے دے کے تو دا پکے تو نشکاش شریف ختم دے ادا پکے تو رہے وہ کسی دنیا ختم دے دے وہ پکے کرو گا کہ پہلے کیا ختم ہو گی العالمین ان هو الا ذکر للعالمین میرے والے کی پندرہ سے دوپہر تر مخلوق بخوا مانتی رسی اللہ زوری تاسو اللہ انہوں پہ جن دا اللہ مقدر انہوں کو کنا دا اللہ قدر دے کرے و نظام دے تفارق کرے غضب انہوں کو دو قدر انہوں کو لہو انہوں مانگر دو دا اللہ صحیح پورا مانال صحیح قدر کول کل چیزی دو کی نگراری جو اللہ اس بندتا نیشے اس بندتا نیشے ویلی سم دعوہ نگرالی گری زدو اینام کنوانی خمس کے دو مانگلے کی پیغمبران کا سیدہ وہ اللہ یو باندہ کے اسی نگرہ لی گئی در رسول علیہ السلام دنو بوت کے انکار در طول اس پتہ سوروک ہو در طول باندہ سوروک ہو در روز والی وائی وَاَتَا مِكَرَ لِي گلے کتابہ کرا ورے موسیٰ علیہ السلام نورا نورنا پتہ روز بیگنے کی غدن ہدایتو سیلارو پتہ روز عمل کی باقی دے پہ باپ کے رناوا ادا عمل پہ باپ کے ہدایت ہو تو مخلوق لو اکتا سوا قرا پیسا کاغنا کاغنا پانی پانی تو مطلب دے پد توفونا و تبدون تو تبدونا و توفونا کثیرا سرگندہ و یہ سو اپسن کسی میں دے رہے دیر خو عقیدہ لکن زور دے جا عقیدے دے میں عقیدم سے نہ رکا کلا عمل کن گتے ہو دے احساسم ختم کو اور جانے پر اولا امک توڑ کا پخار سور کا دس انتا رجم ختم کو حضم ختم کو دس توڑ نہ عقیدے دل پر وہ ککڑا اور عمل کن کمی جاتے ہو کہ زدارنا مدا چارا لے گلو کتا سوا پانی پانی کا حضن کا حضن پر گنگاوائی سنی ہو تو فونا کسینا نہ پٹاوا سنی دے او خود لے سی ہوئے تاسو ابھی کتاب کیا ہے کتاب سنو معلوم ہے سسن سر آتا مالم تعلم اغا کم اغا قیدا یعنی تاس تو معلوم ہے سسن سر آتا ندا کتابوں نے چارا لی جل یہ تاس ہوا ہے کہ مان دل اللہ علا بسر ندو ہوئی انکارم نسی کول سر نیدی و اللہ دارا لی جلو اللہ انہی بے قرآن دارا لی جلو بیترے گا پدی غپو احرزو کی تبی فیدی عالمی ذرہم رے گا اخفی خوضہم پدی غپو احرزو کی فغلط کی دیجا دی ولعبون تبی فیدی عالمی لائد کی فیدی نس کرے آیت پختل دے بانی محکم دے دا مطلب نیے کتے تے جن مخایا بس کا چنا دا مطلب نیے رے گا دینا رواو کی چارم خطفل کار دوا دا نیسی کو رہتی جتے میں نے کی اقبل کار بپرے دے نا دا کتا پس تورا تنجیل نا تو پس تورا سے تنسا تر علی گرہ علیہ السلام عظمت تا قرآن دا دیر لئی کتاب کتاب اور دیر لئی کتاب ان کی تنین منگر لے گا رہے منگر لے گا دیر دا فائدو فائدہ من کتاب مبارکن دیر دا خیرون کتاب برکت وی انما از زیادہ دی کتاب کی جسم را خیر و برکت تے دل پہ ہوتی سے پہ دو طرح خیر و برکت تے من اللہ و امریکہ ہوئی طول خیرون دے طول برکتون دی جن خیر کدے دے مبارکن ادیر دے خیرون دے خیرون پہ کیسے سی زکی جی زکی دو اگنا بڑو کے زنی کی قرآن دکولش بس انتا بانگریزی اے بی سی بے زنکی قرآن دکولے جی خوب کتاب دے او فائدہ من کتاب دے دوی کی نوکن زین دکولے جی خو سر دے اولا کہ پا قاضی جبا کی جو لے جی کہنا پکانی کی وہ باندھی نہیں واڑے کے لیے کھولے گا عربی خود دیا اور نہ دیا سو نسو پتے کپڑے کی آنور با عربی گردان کرتے پاگے بانے ختم تھی کہ مرتے ہوتی چپوسی مدا بیان کا مبارکن ادے جو خیر مخون جو خیر مجھے خیر رکھتے اللہ کے لیے مصدق الذي بين يديه ولك تنسى في القرآن الجسم نصاب رسروك كنا تبقال في كتاب زياد من زياد سفر من السوال لأنه خطوه تكياني أكسوة كتاليدي أكي تاليدي في قضاك غلط دا أكي أستاذي في قضاك غلط دا سفر من السوال فسفر من السوال فسفر من السوال غط نغط كتاب تطابنده سول جواب انتا پابندی اور نہیں پہلے کی کہنے بیس ملی کے لیے بچاپ کے چالیس ملی کے لیے بچاپ کے ساتھ سبق جو ہو یہ پینتالیس ملی کے لیے جب ہوتے تو کسی بجائے مقرر تین بھی دکھے تھا وہ گینٹا بھی حساب کرا میں دستوں کو میں آپ کو اسپت گینٹے گھنٹہ حساب تھا کہ سو گھنٹے کے لیے ہوئی ہے اب یا الحمد للہ زمین کے دس گھنٹے حساب کا چھپو کی گری ہے کب آگے دیو برتیں نہیں جوڑے گی مجھے ہوا ہے نا بدائی کے پسار کے سر تو کیا نہیں اڑ کے سکے وہ تو مجھے بھی جتی ہوئی تھی بنا تھا کہ اسے مسلسل روانی ناغذین تقریبی بھی من ویا سبا ویا بلا روز ویا تکے بلا ویا مرفوعات پر میرے رسی مرفوعات تو جو سبا کا مزدبا کے لیکن مرفوعات تو سل سبا کا کے اگر دانی ہو جاتا ہے میرے اس طرح نہیں دکھر مرفوع پر میرے رسی اگر سلا ہو خطا داخل طول دیا دیا دیا دیا دیا انداز بدلی جی تفصیل اجمال کے فرق راضی اور خبر قرار فرق بھی تو نیچے اپنی بدا اور عمل لے مصدق الذی بین یدیہ دے رشیا کے ان کے دائے چڑھانی سنا اور دے دارن دو یار کے تم القرا بکول مکہ معظمہ دنیا تو لگا ہی نہیں چاہتے ردا مست وسط دنیا ہمارا دھرم کے گرو کو نخ باندھے اول بکاب اللہ کے مایا سے خرا گرد ابار روس سے گرتا پھر مکہ گرو سے گرتا پھر ٹول دنیا پاگے بانے باد تم گرمل خورا من خولا پھر مکہ اصل کی چاپی رہے گما کیا نا نہیں ٹول دنیا یہ نبی علیہ السلام جو عموم یہ دعوت بدی اصول عالم تو مخلوق تھا پیغمبر یتیم ساتھی پورستانی پیسے گرب سرا یتیم بکری تھی ابئی نہیں اور دم خالہ کچرا صفت نے دام اردو دی اور دو بات عبادت میں فل حفاظت کی حافظ سولات ہند عبادت میں آ جائے کہ سولات سرحد تھے اول جاتی بھی نفس اعمال کی پر عبادت کی مجھے اس عمل بل میں اس عمل میں وہ رسرا بل دی روزہ دا اور کہا اور کہا سنو جہاد دو قبل کی اے وسیع جہاد تو کالا فراتی نہیں حافظ جمان دف کل دو حفاظت کی حفاظت ہی کرے مانا بانی یقین دے اب صورت بانی عمل تو ضرور کیا گدا عمل کا تیار دے تم جو ہر ظالم داتا سمجھ تم لکھتی من ظلم یہ اسٹن ہے تو تم جی جات گیا کہ خور دارا تانا کہ دور کی پالا بانی اس کو رو درو استرے کی کمی ماناؤ کا تکرار بم ختم جی کا نا وہ اس طرح درو جو کرو نکا جی بان جا درو جوڑ کرو بس مطلب جو ابا کی مانا کرو مطلب کی تکرار سے امانا کی جن جن پیدا ہو دور کی پالا بانی درو مستر درو تیرے درو جو کس بنیادی سے یا وہ تو وہی سے رماتا ڈالا تر پر اللہ مسلمہ یہ ما تواہی سیرا درستان تابلا پیدا سولا تو تیرا و کسبلا یہ ما تواہی سیرا یہ لکان تواہی سیجے جنہ کو تواہی نکی دا پتلا بل رہی جنہ کو تواہی کی ما تواہی سیرا ناغرہ و سورا رکی وحی جنگو کنا مراہ و خورتا بوتا وحی جنگولا ان سیتی بھی سلزہی و ان سیتی بھی یہ اجماع قالت جہی کل بھی ٹول کا ٹول جانے بچے کرا پیدا سو ایما تو طرف کے گھر کا سر بھی دیا تو بس تو ایک مدا بلنگ یو ہے نویسی تیس کس نوائے دا اللہ طرفا اچھوک جیس جیا چی خوردہ آتانا چی جبن راو لیکم راب ورم پسان داوک چی ری گری دی اللہ ایتا جبن جی بزومیم جائے ومات اللہ را لی گئی زبا کسی جو کم دا دی غز ظالم نیسی کولے اور مان چیزی کلی چی بدا ظالمان یہ پسختو دمار کیا فرشتی بو غڑون کی اجون کی دو تزلا سنی فرشتی بو اول تکی دائی جلی گون وجوہ ام و ادبارا ام پملا جانی وی ادا سانتا پملا خونی وی او باس سا جی صاحب پتی جی زن سزا در کولی کی جتا سلس بکاوی دنیا کی جتمنی بنا کنتم تقولون علاللہ او جگہ دی چوئتا سیو تا اللہ بانی غلط خبر غیر الحق اللہ مجھے سننے سروس و تران سے میر سر مرگری سے ورادا زالا رال راتا زن زالا یا رال راتا ایتی واجی اس شیر سخنی سے تس طور دا مال نم خالی دا مددگار نم خالی کچی پیدا کرنی مون بیا رندے کے پیدا کرو دا مورنا ملختر سر نو وطران سر نو بل سر نو مرگری سر نو آقا شانتا جارا بھی یو وطرق تم ما خوالناکم اصول سخنیس کرے ریخو تاسو آتی در کریم گا تاثرہ ساتر سازان اخبرونا دنیا کی پاتیسو نتی یو آج کس طور ولی رالے اپلا کنو دالر اروپای کی جاگستے ابن کنو کی جیبا پراتے سجارتن سودا جرے بھی کولے اگر تولی دینا بیر کا پاتیسو بیر کا روز تو پاتیسو اتہ دا شان تہ دوم مخلہ علی زغی سے چہ قبر کین دا حال قامت کین دا حال پری سلی چہ کتاب سہری چہ جان تہ پد کہ لغڑ تو وڑ نہ دا دما سر کہ لغڑ تو وڑ نی ای سوی رضی اللہ عنہ دا اللہ تے اندر لوے دا سر امراض دا چہ طول با بربن لغری ماری نہ زنا نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا صدیق نور یو دل تا پتی سمو سمجھے پڑے بابے یہ اگر تو گوئی ہر سے سخت رہا پخفل غم اختبے ذان تو اسی کہنے کے عرضی سے لگوڑ تو غڑے ماں وہ بلتا ہو جائے سے بھی کری کی دیر سخت رہا دا اسی جی خلوم سخت رہا دا سخت رہا دا وہ دل تو دل جوڑا کرنا خارتو کی دا آیت چاہتے کیا تھا وہ دا قیامت رہا یا سر کی پکا کرے کی دا والی وہ خلق دا بربندی کنا ان کے سر کی کتے ہیں جب وہ بلتے ہیں جو انوالا کہ سارے اسی کو نہیں سیا بھی سکیم کی جو سر داو ایر پکاوی سر سر وقت دا کونے سی بیدی کیا تو پانی لگو دی تو سرے جی خویا ہوا جی تو بالا او سر وقت ہے او سر کارے سیم بھی او سر بلے کی او سر پسار کی دی میں رپورٹ آتا ہوں لکھا کارے گا او سر سر جی کارے کی بیا بھون پکا کارے کی نوکر دے جو کوئی آخر آئے اللہ مقرر کریم دقا نوکر بگا صدقا تو پکتا ہوئی گیا اگر سیسی اقا نوکر پا تو پک باندی ہوئی یا زینی تو ضرور زینی باندی سی جیسی اخبالی ہوئی سواد کسی سمکی وہ بل تو گرم وہ جو جائے رمک چکم دو روپے ورکے وہ پانکے ورکے سو روپے دن روپے یا تو پک آج اللہ با تو وہ ترائے ہو جائے جنہوں اداو پر زین بس سے جا رہے کہ بل تو سجا زندے والنو روپے خواہ سے جرہ سے نقول تسا اب هي جاوري بيتي روپے را کرے تو ما غوش اتنی نیس دی روپے را را جا ہے دوم را لولے گلے را را اخلا خوشی دشمن خود را لختم کی کنا نقول تو پا باندی نیسے شو اپا خود روپو باندی نیسے شو نینی تاس آسی لرکی انو تری خوتا ضرور سو نینی تاس پرا تاسر سفارشیان آت تاس گانل دودی ستاسو کی شریکان ستاسو فائدہ و نقصان کی شریکان دی یقیناً لہو نسو ستاسو ہوگو ترمیان دا بائنا کم ہو بائنا ہم ستاسو آدھا ہو ترمیان دا لہو نسو ستاسو تو صفحات فائدہ دار و نرسولا تو رئیونی سے انشاء اللہ بیان کن مینت کل بچا دا رہائی دا پارا بچا دا جرم دا کمولو دا پارا نو دا دا مینت ستے کنی سے دگی قسمی ندی سے نیستے رے اتستے نو تا سرس سے آہا دا قیامت رد دا دا پارا نیستے تا سرا وظلان کما کنتم تزمون خطاسی سرسو نتو کتاسو جنال کتاب از ما پلا سرسی اپنا سن دلیل یلون کے سلون کے لئے اللہ جانے و دا بمبتی النوا عزیتے رتا جری یادا سن تا دلیل نوی دا اللہ اوکی مراوبا سے کہنا یخرج الحی من المیت مراوبا سے جندے زمانا ابھی کے مرو سب جندی جیتا کہتا نو جیل کے اللہ نے جندے سے نتیغ راوبا سے نرسرور غتیجی غتیجی ونیسی جانا میری شروع کی لیکن تا جندے زمان مراوبا سے دو جونا جندے بندہ پیدا کی دو مل تاجینا بندنا جندے بکے پیدا کی لیکن تا ملک جندی نے پیدا کی او خون کے لئے طالق الحب و النوا او مخرج الحی من المیت دا غصر لگی ان اللہ خالق الحب و النوا ان اللہ مخرج المیت من الحی دا نیل کی اخرج الحی من الکلام تفنن فی الکلام کے تے تفنن دا کلام تر قد آدا بدلول کہ اوری جی کے زیاد پخون کسی تا اپا شوق کسی تا جبی سبتن وارد اللہ کم پلا ہوئے سے تاثر دینا تھا الحمد للہ اب سواس کا رکھ ان کے اصفا نورس لوگ میزبان دا تقدیر لازی جلاری پوری تیری لتا تدو دیا سے ظلمات البر والبار اس کو عام قسم نہیں کی گی مختلیوں کی زمین بکر جن سران و خبر کی خلق کچے جب وہ تم کا کچر والے ویرو تجارت پہلے سزم روستم سرکاو اور بلپا دے سکندر پور اریتی سرکاو ندا قافلے بروانے دا قصرو مالکان بے سرو نار بادو پسالو کی پسم علی مولا کم زیدی کلے کی پلار رو پسن سورو ندا پتا لگولا و دیم خبالی جو و دیم خبالی بجو ناغین دا پتا لگولا ندیم انا بانے نسپوری اسبانا با نور اسپوگنے کلی رو حساب اول اسپوگنے نپا تنیلے جی اسپوگنے ویلی تیگا بجی تنی جا وروی کہ اللہ میں نخطا سے ندا بدا درمش کی تاجوی بھی درمش کی دا بدا سلوری جی ہم نے مجھے خطا نسنا میں من بدا نسنے اس بولا یہ کہ دا سوگ مجھے بھی پورا کہے دے دا لگوانی پاتے گا کرا خبر گا کہ حساب لگی حسبانا آدھے دے دے پارا دا یا تبدیر اللہ دے جالا لکم النجوم تو رکو زیدی کے ظلمات روک زینا تیرے تیرو کہ پتہ میں لگی پوچے ہو پلنگا دریاب کے خوشن دادا دریابی جاز روانی جس طرح نقصوں پرتا دا تو نقصہ بسطور پہ ساتھ جو آدھا کلار کی نغلط اسی جاز طرف پریسو کو گل طرف دو انہوں دو جا نقصہ پری جی اور سور تو بوری میں دی طرف تو گردہ دی طرف تو کپتانی اے گردہ دسو گردہ دسو گردہ اولی کلار خطا کی مدا سنی کی پغیو کی جی دا سنی کی کرتا غر لپا جنگ ورکی تو دو دنیا دانی ردا تو چوبو کے تو پرہ کے پنام علم جائیں کی روکی اگرام دے دلینے نسا بین کو کی کوئی جیتی ہو واللہین سا تم من نفس وائے کہ جانتا ہو گورا یو نفس میں پیدا یو سوے پیدا سیخ محمد اکبر رحمہ اللہ اوسا خون خیل لسمار میں بار دی پیر بابا سیخ علی ترمیزی رحمہ اللہ تلو یو سوے اس ویدان دس مارنا بھار دی دس انتا ہر نیکو یو تنو اداغان قوم جاتی یوسف دی یو یوسفو اداغان زمر و جاسو کی حسابی نکرے دس انتا نور قومنا من نفس واحدا فنس تقر رو فنس من نفس واحد یو نفنا لار طرف تنیز بکتے نور کو علیہ کی پلاری نہیں کہ پلاری نہیں ہے مورو پیدا سنگانا سب سادی کی نہیں جا کرنا مستقر و مستودع جاتا سلوگی بھی پکا اور زیدہ ہو دیت دا مانت سگیر و جی پاکی ہے سلوگی رو دی مستقر سگی زمتا و مستودع تبر دے یا مستقر کلے دے پور دے مستودا سفر دے دا مانس دے دے مستقر قبر دے ا مستودا دا قیامت رس دا مستقر او مستودا دمور رحم دے مستودا ا مستقر دے دنیا مستقر دے ا مستودا دنیا ا مستقر جنت یا جہنم ہر یو چکے ہر یو کی حیثیت دے استقرار اور بھی سیدا کرے بیان نکلو تو لکھاؤں جب کہوں کہ پوری جی پتا نے کن پوئے گی تھی نارا لکھو بول کی کن پوئے گی اخو کو سنی نارا لکھو بول کی اور کن پوئے گی اخو بول کی نارا تکیا ہوگی ابھی بارہ سی جو تکیا ہوگی ابھی اخلما تو آ جاتی ابھی کما تو خل کر آتا ہے پا تو آ جاتا کہنا کھلے ابھی اخلما تو آ جاتی ذرا تابا نے خو بڑا تھی قرآن پڑا سن دیوار پکیا ہوئے ہر سی مختلف قسم کم مور سمجھے کہنا بے کم نے کم ادارا درگنی تھی محفوظ پراتی اس میں کہ آگا نہیں دے گی اس پمولی بار آتی جی پمولی باندھے جا بار روشن پراتے والی مرا کھاتے جا کون ہوتا کیا کہ اللہ رب العالمین مرا پاس ہے نوباس روباس ان پاگے بانے خزین اسنا نوباس ادھر ہونا مجھے دو بانے من ہو دو بونا خزین سبزی روباس فاگون روباس اسنی روباس وباس بیا دهینا دانی متراکبن پیوبر جو کیا سارے دغنیم وہ جو تاو گورا دانی پیوبر سوری دی دجوارا دے تاو گورا دے سولا دے تاو گورا تولی پیوبر پوری تالی دی سالی دا سالتا دو غوخ کو گورا کارا ہو گورا دا دا خوراک چیزنا سمخا ہو گورا تیو کارو دا خورا دی حبا متراکبا او دی کجرون ام پیدا کن من تولی آئی دی دو دی گولی من آئی تنوانون دانی ها گنگونی اوبر سر لگی دی فلا اول ما يبدو گل داوے ناغا گل دیارو باسی غص سیتی نجیب سی اگا جنگ پا شکر پاکونے دی پاکونے دیر کچیجی لکا دا کیلے اور نیل کی دیا دانی من خلی لکا کیلے کی نیل کی دانی من خلی پاکونے اوک سی اوگر دی دی یاو گنگ پا دی سی دا کتن لباری پورے یا یاو دا کجیرو یا یاو دا پولو دا مونگا تیرا کو اللہ من طالعا دا گولی منائی سنوان دانیا گولینا نیون گولینا خونی اصل وما تعدیر دیگو اول ما یبنی اول ما یب پرے اول چی سرگنگیگی نو گول جانا جنگنا قنوان دانیتن گوبر سر لگی دری و جنات او باغونا پیدا کن نور دکو و زیتون او خونانو و رمانا منگوی خونانا خسی دو خوراگ دی و زمون خونانی اگر که دانا نیسی جاو بکے مرغیم پورا نخوی اداینا مربی جوڑی داغینا پیر باس دیر اللہ دیر سے نکی اور طاقتور بھی خوراک کو پارونی وزیتین اور رومان انگو اناروا مستبہن یو بل شانتا غیر متشاد اور یو بل نبل بل شانتا بدل بدل گنو تولی دانی یو شانتا ہی گنو دانی جدا جدا جی خونجین یو شانتا ہی خونجین اور شانتا ہی سو چکے میرے کے چکل میں ہوتا ہے کہ اصول کے تفید ہوتا ہے تو پتہ لگی سنکوال سارا سرما خان پر نظر لوگا کدانی کی سروالی چکا سروالی را روان دیر روان دیر روان دیر روان دیر روان پتہ نہیں لگی بس جروالی را روان دیر روان دیر روان پتہ نہیں لگی تو چی پر خوش کم دلن دیا فانتا سے پیدی تو گورا ان نفیزہ ایکم اتلنن پدلو دار کے تاستا لایات اللہ قومی یومینون کی اتلنن کی تیل کنا بدل پارا اللہ سر سے اللہ مخلوق دل عباد الصالحین انس رسول دل ملائکہ دوارا یہ دیتا اور جو کیلی سلولی دی دیو زینان تفری دی پو بل جائے اہم خاص ماناو کا خرقو لئے بنین و بنات اتفری دی دو خاص اللہ لزامن بچیان اتخذ اللہ ولدن سبحانا اولیاء کل و بزرگان کو و بنات اجنتی الملائکت بنات اللہ بلا چنی سر جنگی جنگازت سیدا جنتی دی کنا بغیر علم بلت قسم دلیلہ سبحانا موائے پاک من اللہ پاک من سب دہو سبحانا یادا سے او سب دہو سبحانا پاکی گیا نوم سبحانا پاکی گیا و تعالی لو دا اپنی سے مخلوق ہوائی دا اللہ صفت دا اللہ ستان مناسب انکو بدی اس سماوات والارد نسنا جو ان کے رتا سولان دی سنسدہ و بچے اسمان مکہ جو رولو بچے نو بچوری نئے اس بچوری بچوری پیدا کرتا سو تو تیارے چلاو میرا سنانو قتل ملسن بچوری زبا کے والد تمانا دا ابن او والد تمانا دا نائد باندے ملسن بچوری نائد دا اللہ فراد اللہ طرف و اکبار مجھے دوئی رب کے اول مانا بچے ولم تکل لہو فائبتن انسی دا اللہ مر گئی دا جن شریتا یعنی خزا مجھے رکم جا رہا ہوں چیز یہ نشتہ ہے خدا ہی نشتہ ہے اب دعا مانا نشتہ دا اللہ بچورے ونی نائد وخلق کل سین پیدا کیوی اللہ تول پول مخلوق دے نو بچے تھے نتا ستن دو بلو سیا بچے رے اب اللہ کہ اللہ پہ ہر سباری پوا دے دین ہو دی لن ذکر کو نو کل سین آلی اما اب ہر سباری دے دے خوب ہوا نو ضرورت سے ہے کہ بل پکے کر آئے کہ من سے خوبہ تو ملے گی رسوخ مقرر کو دا خبر ہوتا ہے دا خبر راولا دا اللہ قدرت کامل اور دا اللہ علم کامل بدی سبتن خان دے اللہ رب سرسو لا الہ اللہ ہو نشتے اللہ سوا دا غنہ بلکوک مصرات ہی جی بیارا اولا اور اللہ پہر کل سین پیدا چون کے دار تو لا فابدین یہ دا اللہ عبادت کے نفق سرک العبادت بیارا اولا اگر اللہ تدون بھر اللہ عبد جو بچے ان ذکر کرو فابدو جو دیو اللہ و منائی عبادت دیو اللہ و کہے اللہ بھارتی ہے جنوار کہو انہیں کول دا اللہ پہ اختیار کیلی علم محود دا اللہ بائیں کا قدرت مجھے ذکر کیلی جنہی سلا تدرکو لبسار نسی اللہ نظرون المخلوق جو رو لے نسی تسلی دلی لا تدرکو ادراک ہوئی احاطے تھا ہر طرف میں جورول پلی دلوب اور پنظر کے لا تدرکو نسی جورول اللہ نسی رسول اللہ پلی دو طول الابصار طول نظرون از طول مخلوق نسی اوہدر کل ابصار ندلی دو رب نکی بے ادراک رب کی ادراک نسی کولے لگے سو بشی اوہدر کل ابصار اور جے کئی جورول طول نظرون از نظرون والدہ پہلن کی اللہ بھی اللطیف دیر میں ربانا الخبیر اور دیر غد خبردار یا اللطیف میری دلی بھی دن کے لطیف نور دے نور باریک دے جسم نستے جسد نستے دے مخلوق واندی کہ کم دے داغت ذات مناسب نورانی دی حدیث کے راجب نورم انا اورا اعتاد محراج تستا اللہ علی دلے رسول اللہ علیہ السلام نورم انا اورا نور دے نسنگوی نمگا بلو ایت کے آجی نورانی اورا اللہ میں نبی اللہ علیہ نورانی اللہ علیہ نپل وسیم اللہ علیہ اگر نوری دلی نورانی اللہ علیہ واللطیف الخبیر در غد خبردار رسول معلوم دی قد جاکم بصائر من ربکم کر خبردا برارتا سا نظر لگن کی تاس رب طرف نہ بصائر بصورت بینائی لی دلو اسباب و ذرائع بیان و حجت رب طرف نہ البینات صاف بیان برابر اور رب طرف نہ بھی نصوص کی پدیش پر نظر لگاو اب سرا تعقلا زانی پوتا مدگتو کرزان دپارا فالی نفسی ہی مدگتو کرزان دپارا ومن عمل صالحا اسو چوسن ونسو پاتس نظر ملکو نو دے تاوانین پدبانی رکن جددہ تندر پدب پالیان پدبے تندری اللہ دا پار دے ضرار رجی کنو ناغ دے ضرار منا سماناو کا ضرار دے پدبانی رکن جددہ نتاوانی جددہ مین جس ساسی سفاظت کو ان کے ساتھ ان کے سزبن ساتم وکذارک انفر رسولات دو شانتا لکسنی تدا بیان اکلن دو شانتا چلوں گا اتنا جلی لنا تو او انداز بانی تو بل انداز بانی کی تو پوشی اور رید پارا کی وہ خلق درستا خدی زورت کو درستا دادی زورت کو جو بس اوانی جلی لنا رو رو رو خبر رو کیسے دا اللہ نبی کی دو یقین اب مخلق نظرنی کی دو یقین درستا دادی زیر خدوات کردا ولی مبینہو اگر پاروں کی سرگند خدا خبر پاکستا پوئے گی خدا دلی نہ باغے کہیں دے بچیرا بار پا چہرا تو چکیل کے بندے بھی نہ ہو تم کیا گان کو دیا جا سکے گا تم ڈیرا خطرناک ہے اگرانا نہ سلڑا ایک پری ماں ہی دلی جا دے پسیسا روانسا اومانا آسو تول کی وحی کی جتا تا درب دی طرف ناری دعوی خلکتا کم دارا لا الہ الا ہو باری زمین مسیحین مخوار آج مسیحکاننا مسیحی نمانی پر ظل کئی پر ظل مکو آری زمین مسیحین درست کی بارستان کراست کے داری جو خضوات کئی گو فل مرگور سرا او استاداننا درست کراتن گی او پارا جی کدو چدا خبر خورو کسو دا اتے جارا سورو توسوی ترقی خبری شروع دی تابی کسا بیا قرآن روا غصا او بیا دا قرآن خبری تای دا پری رکن ترقی خبری کا نو دا ترقی رکن دا الہ اللہ ہو اوالی اللہ سجدہ نیکرے نیکرے من لودی ساتن کے امیتنی جی تیزی موار بیان کے کینی طریقہ دا بیان کے جنا مخلوق موتا جندوتا اسپکا مویا اغبا پی غیرتی فی نغبا تنزلی کی فاسب اللہ مدو بسپکا ہوئی اللہ تا پجاتی اپنا پوئی بانی بغیر علم پنا پوئی پادوان پا جسمانی بغیر علم پنا پوئی بانی دا سانتا خبر کوئی مرسانی کیا مدین میں مکالی جیو لو پا کابل کی بلکہ سبق ہدایت میں تو خود جو خبر حکم نہ روکا یہ زمین کالج کی پسون افراد بولی تو زین کے اللہ کی جنہیں گا رپاسا لکی اور پس زین کے اللہ کیا لکھے رپاسا جنہیں تو لحسن در حسن کرے دار القامہ اور جہنا سے وہ سر دفتت لگئی یہ ظلا خبر ہو جلی من یہ لیمن خبر ہے کولو نجیو طالب تنزل کو لیمن جدا سدا سکم یہ جنہی کی جنہی وا یہ رستاغ محمد دا سدا سکم صلی اللہ علیہ وسلم و عیادن باللہ جزا اس والا جنگ سو یہ حقیقت اس بو سن لا تسبو و سب اللہ اتاس عدودہ لیا اس بکم وائی جدید لیڈرانو بدر ادم وائی مدوبا اللہ تا بد نسبت شروع کی پیغمبر تا بد نسبت شروع کی تا استاد تا بد نسبت شروع کی برداشت ہو جانے سے کو دفعہ سب اللہ عدوان بغیر علم سوی استاغ غلام اللہ دا سے اما تیسو کو طلب برنگری میں تیسو اصغی زمان متلور من رغتو پر اپے دوست واللہ کے دس رو بہت زفرتی جو تو میں درنگا سہی دو تن ہونے سے دلاسا ابوی تین یولے کورتا دن نکر آئے کہ دن نکر بیا مل مارا وقتلے دن ازال مارکر دن نسو لیوانیس واپلیو جا چیغے دے وقتلے فسب اللہ مبدا خلق ہو گئی وقتد سو غلام اللہ پارا تسپکا خلق ہو گئی دا اللہ غیرت تو گوڑا اللہ دی روح ان نکری دی ابیا بجرنگین داسی دقا سانتا اصلا مردی اللہ دیو بسی مجبورو حالات داسی تقاضا داسی سب اللہ عدون دغیر وین پزان رملے سی کن دل کی چپیرہ تیری اوکی غیرے کی شاگر دیا دے استاج نم کر گیا خلی دیا دے بین ورد بندی گیا لگی فالت چی غیرہ تیری کنا سب اللہ ادو وہ بد نسبتوں کے اللہ تا اپنا پوئی بانی ادو جی سے جاگا لا جسم رہنا ہر امت تما خط سکے دا ہو عمل یا رب ساس طرف سے بھی جو جو جو خبر دوں کی پکولا ہوتا سوی عمل ان کو پول دو کنگا جانی جی تم دا اللہ بانی جا دا ایمانی تا حق سمونے کرا لو مینا مقام خاؤ پائے گا انما الآیات عند اللہ مل آیا تو اللہ دا خدا اللہ پوس کی دلتا ابرا اباسا دلتا ابرا اباسا من کرو بھی چلے جمن بستا شام دا لاکے گا غنم و نرخ ہوا ہے چار دانی چمنگ لاسو بسر منو دے تو گرو نرخ ہوا ہے تو برانی چمنگ ویسو ان نمل آیا تو عند اللہ خبر دا بلا دا دا قسم خبریں دلیل خاص اللہ سے بھی کسی پو کتا سو مائے سیرو کم انا گا جاد اس پو کتا سو پو در کتا سرا کہ دل سے جتا لراشی لا ایمیون ادا ان کی پاہی بین یقین ہونے کی کلام کے تفنن دے خطاب غیبت دوار جمع کری دی